Batang bong ulan, bang atangi, toyang ang arina. Rambong ulan ngani, sing awi, awi. Turu sore, hey. Ini tak cerita ni, kanggo sepo kanggo sore. Ini tak cerita ni, kanggo sepo kanggo sore. Allahumma, wa sya'bana wa balighna. Dikir bareng amalani. Allahumma salli